ויברך אותם אלוהים, ויאמר להם אלוהים, פרו ורבו ומילאו את הארץ, וכבשוה, ורדו בדגת הים, ובעוף השמיים, ובכל חיה הרומסת על הארץ.